Логвіна са зброяй і хартамі пакінулі пад стогам, агледзелі карбачы з уплеценым на канцах свінцом. Потым людзі з сабакамі накіраваліся да бліжэйшага спуску ў яр, там адна зграя павінна была рухацца дном, а другая броўкай, а бацька Карп, Алесь і Крэпс паехалі да суседняга адрожка, якім мог выскачыць звер. «Біць ведаеш як?» – на хаду навучаў ён Алеся. «Адной рукой за луку схіляеся, і калі нагоніш, удар, каб пацэліць па кончыку носа. Такі удар забівае адразу. Каня старайся весці лёгка, не сільнічаць, бо воўк, калі яго прыперці, можа кінуцца і выпусціць жывёля трыбух. А са слабымі павадамі яна ўратуецца сама». Коннікі спыніліся, каб не спалохаць звера, і сталі чакаць. Алесь напружана глядзеў на выхад за дрожка, круглы лас у ажынніку і дубняку. Доўгі час нічога не было чуваць, але вось далёка цяўкнуў, быццам выпрабоўваючы голас сабака, за ім гамнуў другі, ужо больш упэўнена, а яму тонка нібы прабачэння прасіла, адказала змейка, і вось ужо залілася, пераклікаючыся, вся зграя. «Узнялі!» – сказаў бацька. «Дух пачулі!» – змрочна сказаў Карп. Брэх все яшчэ нероўны памацнеў. «Вось цяпер узнялі!» – сказаў Карп. «Наперадзе змейка, брэша з перастярогаю! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Зграя варыла варам, і ўсё гэта ў сінім паветры, ў жоўтых мызах, у срэбным павуцінні злівалася ў дзікаватую, далёкую, непаўторную музыку. Воўк выскачыў нечакана, і не з лаза, а з высокай сухой травы сажнях утрох ад яго. Ніхто не чакаў яго адтуль, і таму ў першыя 2-3 хвіліны не заўважылі, а ён ішоў машыстым трушком так, што взлятала на ляшках злямцаваная поўсць. «Пай!» – першы крикнул Карп і припустіўся за ім. Бацька крутануў свайго дуба і рынуўся з месца так шалёна, што ў бакі фырнуў вераз перабіты капытамі каня. Алесь пахапіўся позна, коннікі былі ўжо далёка. Урга слаўся над зямлёю, вецер свістаў у вушах. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» Звінелі за спіной сабакі. Першая зграя выгнала з яра другога ваўка. За ім пагнаўся Крэпс і два псяры. Але Карпу, бацьку і Алесю не было да гэтага ніякай справы. Нават калі б зараз выскачыла за жынніку цэлая зграя ваўкоў, яны не звярнулі б на яе ўвагі. Яны гналіся толькі за тым адным. Ай-яй-яй-яй-яй! Аддаляючыся звінела за спіной. Гам-гам-гам, гам-гам-гам! З перападам і таксама далёка гудела, разлягалася на дне яра. А яны ляцелі шалёна, і белы конь всё даганяў і не мог дагнаць вогненнага ідэраша. Адлегласць паміж імі скарачалася, але Алесь за чаем бачыў, што яны дагоняць ваўка раней, чым ён. Алесь даскача да іх. Бацька скакаў лявей, Карп правей. Яны неўхільна набліжаліся, і карбачы луналі ў іхніх узнятых руках цяжка і грозна. Кожны міжвольна перапусціў другога. Пан Юры таму, што Карпу біць было няёмка з левай рукі. Карп таму, што ён быў слуга. Коні амаль сутыкнуліся, і ў гэты момант здарылася нечаканае. Звер адсеў. Ён проста нечакана взрыў сімі чатырма лапамі зямлю і паваліўся назад і трошкі набок. Імгненне ён сядзеў так, адкінуўшы палена і натапырыўшы хіп, а потым ад Алеся да яго было не больш 3 сажняў, мільгануў адрожак яра, маленькі, зусім непрыкметны, які Кар бачыў, але лічыў, што павінен не дапусціць туды ваўка бацька, бо ён скакаў з таго боку, а бацька лічыў, што не пусціць павінен быў даязджачы. Алесь страха не рваў на сабе валасы, а коннікі сходу пралетелі над зверам, што адсеў, і іхнія цяжкія карбачы скрыжаваліся там, дзе павінен быў быць воўк, скрыжаваліся, звіліся, таргануліся і пачалі раскручвацца. Нарэшце коннікі агледзеліся. Ваўка не было. На абліччах іхніх былі адчай і ярасць. Хто саступаў? Хто не заступіў адрожка? Хто затрымаў карбач? Ох! Прастагнаў бацька і нечакана з усёй сілы аперазаў карпа карбачом па спіне. А той, падумаўшы, бацьку, а то яго! Некалькі хвілін яны саплі варочалі адзін перад адным вачыма. Першы апамятаўся бацька. «Добра!» – сказаў ён і неякавата агледзеўся. Ніхто не бачыў, акрамя сына, і пан раптам наліўся чырванню. «До другога адрожка! Карп, ходу! Алесь за мной! Не шкадуй галавы!» Гэта ўжо было не да месца. Алесь пусціў ужо ургуна ўскач. Роўна корпус да корпуса глыталі абшар дуб і урга. Потым Алесь пачаў наддаваць, абганяючы бацьку, праз вадаёміны, ямы, калоды. Не, не тут, не, не тут. Усё яшчэ наперадзе. Над байракамі Алесь толькі прыўставаў яшчэ вышэй на страмёнах, быццам зусім адрываючыся, калі конь пралятаў над канавай. Дрэвы скончыліся, зноў бясконцая броўка яра, зноў адрожкі і сівы малады палын між сухімі сцяблінамі старога. Воўк выскачыў з яра далёка наперадзе. Той самы! Сумнення быць не магло. І тым жа трушком, здавалася б, неспешным пачаў жэрці адлегласць да вялікага вострава хмызоў. Это быў мудры стары ваўчына, і нават адзін раз на няўлоўнае імгненне стаў і павярнуўся ўсім тулавам да коннікаў, каб паглядзець, ці варта бегчы. Бегчы было варта, яны набліжаліся, асабліва той на белым. І звер зноў рынуў свой адвечны ганарлівы бег са звярыным імпэтам, ратуючы гэты сіні дзень павуцінкі, якія ён ірваў грудзьмі, і апошнія лямцы, якія ён сёння меўся аддзерці ў ціхім гушчары на лешцы. Урга ляцеў так, што ветрам забівала рот, і звер набліжаўся. Алесь адчуў гэта з шалёнай радасцю. Бліжэй, бліжэй, вось-вось амаль ля самых капытоў, і ён адкінуў сваё палягчэлае цела і са свістам апусціў карбач. Удар прыйшоўся не па скураной цюбцы, а па галаве. Звер капануў рэпу, але, ускінуўшыся, скокнуў бок. І тут паўз Алеся на апошніх дубавых жылах вырваўся бацька, і ён мільгануў на пярэймы маруднаму цяпер ваўку. Два целы, вялікае шэрае і доўгае вогненнае, наўкасы набліжаліся, зліліся. Чалавечая постаць схілілася. Воўк упаў. Ён ляжаў у нейкіх двух сажнях ад хмызоў, і вочы ягоныя цьмяна адбівалі неба і ржышчы, і срэбнае павуцінне, што там-сям трапятала на іх. І пан Юры узняў рог і прыклаў яго да вуснаў, прыкрыўшы павекамі вочы. Рог заспяваў. Так нечакана, так лікуюча сумна, што нават чырвоныя і жоўтыя хмызы сіняй зямлі пакінулі шоргаць лістоты. І гэта было б у песні аб ваўкалаку, які забіў белага ваўка верасовых пустак. Я не бярог сваёй галавы, я не заспеў цябе ў лежным сне, досыць неба і досыць травы, сёння цябе, заўтра мяне. А воўк таксама ляжаў спакойна і нібы слухаў. Доўгі, ненатуральна выцягнуты, сівізной, што пракінулася ў шчэць, цікарка з рассечанымі ў баях маладосці вушамі і ганарліва сашчэпленай зяпай. Пан Юры ўзняў звера і з напругаю перакінуў яго праз высокую луку алесевага сядла. Ільсняная скура ургі задрыжала, пан пагладзіў каня. «Твой!» – сказаў ён. Без твайго удару я б не паспеў. Ён бы спакойна пайшоў хмызы. Я ж не пацэлю. Нічога. Наступны раз не будзеш гарачыцца. Все адно без твайго удару ён бы пайшоў хмызы. І ўскінуўся ў сядло. Паехалі. На хаду сказаў: а ездзіш добра. Лепей, чым я ў твае гады. Стаіш у сядле, як у літы. Не тое, што нейкі прыхадзень лёзны, што трухаецца седзячы, ды яшчэ і падскоквае, лапы звесіўшы, не раўнуючы, як ваяводская карова на заплоце. Алесь пачырванеў. Гэта была пахвала за тое, за што хацелася, каб хвалілі. Бацька зноў прыклаў рог да вуснаў, і гукі, срэбныя і тонкія, паліліся ў халодным паветры. Хлопчыкава рука, вся пагрузіўшыся ў шэрае яшчэ цёплае футра, прытрымлівала на луцэ цяжкае цела. Урга ляцеў проста ў сіні дзень. А вочы ваўка цьмяна і мудра адбівалі ржышчы, неба і срэбную пражу Маці Божай. Всё тое, што ён сёння не збярог. Закусвалі пад стогам, два ваўкі ляжалі на жаўцелай траве, і сабакі сядзелі вакол нерухома, як статуі, і пільна глядзелі на іх. Даставалі з цакваў і елі барвяную ад салетры хатнюю вендліну, шэры на здраваты хлеб і вэнджаныя каўбаскі. Статут палявання патрабаваў, каб людзі былі сытыя, а сабакі галодныя аж да самага позняга вечара, калі раскінуць ім палатняныя кармушкі. Пан узяў вялізную на цэлую кварту пляшку, наліў з яе срэбную дарожную шкляначку на донца і падаў сыну. «З полем, сынок, з першым тваім ваўком!» Алесь глынуў і так і асеў з адкрытым ротам. Усе зарагаталі. «Почырк, брат, у цябе хорошы», – сказаў бацька, перакульваючы пустую шкляначку. «Ну вось, цяпер да 17 год, а ні». І, ўдаючы старога Данілу Кагута, «проста не адрозніш», – разважліва замармытаў. «Гэта ж мы, ці ведаеце вы, з дзядькаваным племеннічкам юшку варылі, ці ведаеце вы ўжо?» Плямкнуў ротам і па-старэчаму пахітаў галавой. «Юшка ружовая, добрая, кабелю на хвост плюхні, неадменна ён ашалее, а перцу сосліпу столькі насыпаў, што племеннічак глынуў і да трох злічыць не паспелі, а ён ад турэйкі ўжо ў Радзькаве быў і там ужо выў». Все смяяліся.